Bir gül gibi herkesin yüzüne gül. Tebessümlerinle, şefkat edasıyla herkesin gönlüne süzül. O zaman göreceksiniz ki her tarafta muhabbet, aşk-ı şevk meltemleri esiyor. Üfül, üfül. Gezdiğiniz her yer ıtriyat çarşısı gibi koksun. El alem orayı mezbeleliğe çevirse bile, sizin orada bir kere dolanıp durmanız, dolaşıp durmanız, bir kere oradan geçmeniz, orayı Allah'ın izni inayetiyle ıtriyat çarşısına çevirebilir. İnce bir tavır, tatlı bir bakış, yumuşak bir söz. En haşin direnişler, en sevimsiz lakırdılar karşısında bile, üslubu edayı bozmadan. Belki birileri kafaları çok katı, mülâneyi anlamıyorlar, mübahaleyi anlamıyorlar, mukabeleyi anlamıyorlar. Bu anlamayanlar anlamamada ısrar edecekler. Aldırmayın. Bir gün bugün olmasa yarın, arkadan gelen nesiller dediğiniz şeyleri anlayacaktır. Siz, siz gibi davranın. Sahabiyi karşınıza bir ayna gibi koyun. Sık sık tavır ve davranışlarınızı o ayna karşısında bir kere daha gözden geçirin. Halkın içine çıkarken ceketinin yakasını, kravatının düğümünü, popyanın bilmem nesini filan 50 defa düzeltip öyle çıkma gayreti içinde olduğu gibi sahabiyi bir ayna gibi karşınıza koyun. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı bir mirat-ı mücella gibi karşınıza dikin. Gerçek insanlığı onlar o temsil ediyorsa şayet, ona benzeyerek halkın içinde dolaşmaya durun. İl alem hangi şarlatanlıkla gezerse gezsin, dolaşırsa dolaşsın, nefret edici eda içinde bulunursa bulunsun, siz şerefiniz, haysiyetiniz, namusunuz gibi kendiniz olmayı, iki elli değil, dört eliniz dahi olsa korumaya çalışın. Sövseler, dövseler, vursalar, esseler, kale almadan. İyilik, kötülük birbirinden farklı şeylerdir. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَسْسَيِّيَةِ Bunlar müsavi şeyler değildir. اِتْفَعْ بِالَّتِهِيَ اَحْسَنَ Kötülük gördüğünüz zaman onu iyilikle savun. İyilikle mukabelede bulunun. Bin tane yalan söylemişler. Yahu ben de bir tane ile onlara mukabele edeyim demeyin. اِتْفَعْ بِالَّتِهِيَ اَحْسَنَ En güzeliyle savun. فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Herkes için olmasa bile, çoklar itibariyle, büyük çoğunluk itibariyle, %80 mütehayyir, mütereddit, sürüklenip giden insanlardaki o suri, muvakkat, birilerinin telkiniyle pompalanmış, onlara enjekte edilmiş, o düşmanlık birdenbire bakacaksınız, havası alınan bir şey gibi bağışlayın. Bu tabirle demek yakışıklı olur mu? Fıs diye sönecektir. Evet. Ve onun yerini insani kemalat adına ne kadar mezaya varsa onlar, Gazzali ifadesiyle ne kadar münciyat varsa onlar, ahlak-ı hasene adına ne kadar şeyler varsa onlar alacak. Böyle bir kazanım yolunda bence kendi tavır ve davranışlarınızdan taviz vermeyiniz. El alem sürekli, bağışlayın, bu kalemun gibi tavır değişikliğine girebilir. Siz bu kalemun değilsiniz. Günde 40 defa bir de teheccüd kılıyorlarsa, evvabin kılıyorlarsa, işrak kılıyorlarsa, duha kılıyorlarsa, 40'ı 50 yapan, 50'yi 60 yapan insanlar, Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Nedir sırat-ı müstakim? Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yürüdükleri yoldur. Allah'a götüren en emin yoldur. Şaşırtmayan yoldur. Günde 40 defa, 50 defa, 60 defa Allah'la arasındaki ahdü peymanı böylesine yenileyen, bir kere daha biatını yenileyen, bir kere daha intisabını dile getiren bir insan bence mümin karakterinden tavizde bulunmamalı. Bazen böyle bağışlayın yalan furya gittiğinde, iftiralar çok ucuz pazarlarda böyle yer bulduğunda insanlar zannedebilirler ki bu böyle de oluyor. Hayır, o iş hiç öyle olmuyor bence. Hele bir müminin işi asla öyle olamaz. Müminin hedefi doğruluk, sadakat, istikamet olduğu gibi, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah olduğu gibi, aşkı iştiyak olduğu gibi, mümini o noktaya, o zirveye ulaştıracak şeyler de bence ona yakışır yöntemler, yollar, argümanlar olmalıdır. Bağışlar mısınız? Merkeple sultanın huzuruna gidilmez. Katırla sultanın huzuruna gidilmez. İlle de bir şeye binecekseniz şayet orada, hakikaten şehsuvara yakışır bir bineye bineceksiniz. Günümüzde bineceğiniz şeyler bellidir bu mevzuda. Sırtına oturacağınız şeyler bellidir. Bu açıdan değerlendireceğiniz vesileleri çok iyi seçmeniz lazım. Karşı tarafın taarruzda, tecavüzde, tasallutta, tagallutta, gasp etmede, çalmada, çırpmada, müminlerin mallarına el koymayı meşru sayıp, kanuni bir hak sayıp mallarına el koymada, bütün gayri meşru yolları meşru saymalarına, fetvalarla bunlara cevaz vermelerine ve bu davranışları İslam adına yapmalarına karşılık siz kılı kırk yararcasına sütü yoğurdu birbirine karıştırmayacaksınız. Her şeyi ayrı tutmaya çalışacaksınız. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَةِ Bir de bundan onu anlayın. Seyyiye hasenenin içine karışmış da argüman olarak Müslümanlık ileriye sürülüyorsa ve böyle bir Müslümanlık içinde aynı zamanda rüşvet de alınıyorsa, irtikaplar oluyorsa, ihtilaslar oluyorsa, gece kondundan saraylara gidip konuluyorsa, değişik yalanlarla başkaları karalanıyorsa şayet, hafizan Allah, bu öyle bir alçaklıktır ki, zannediyorum ahirette teraziye konduğu zaman terazi, bu günahı bir hak dostun ifade ettiği gibi tartarken kırılacaktır. O nefsini sorgulama adına kendisi için diyor. Bu günahlarla beni tartarsa Hazreti Deyyan, kırılır arsayı mahşerde mizan diyor. Öyle şeylerle gitmeli ki oraya, arsayı mahşerde mizan sizin sevabınızla, hasenatınızla, faziletlerinizle, meziyetlerinizle. Benim şahsi mülazam, oradaki mizanın mahiyeti uhrevi aleme ait. Kudretin tezahürü ve tecellileriyle meydana gelmiş. Çünkü o dünya kudret dairesinin tecelli ettiği bir dünya. Bura kudretin yanında hikmetin tecelli ettiği, bir bakıma esbabın esas müessir gibi göründüğü bir dünyadır. Bu açıdan da oradaki ne terazi, ne de kantarı, ne köprüyü, ne cenneti, ne cennetin kapısını, ne de o insanların birbirinden çok uzak oldukları halde yer yer birbiriyle konuşmalarını bizim tasavvur etmemiz, taakkul etmemiz, düşünmemiz mümkün değildir. Hak dostu diyor ki, beni bu günahlarla tartarsa arsayı mahşerde kırılır mizan diyor. Evet, öyle insan olmalı ki sevabı öbür tarafta mizana konduğu zaman, peygamberleri katmıyorum, onlar çünkü kıstas üstüdür. Onlar hiç mukayeseye gelmez. Sizin en büyük insanınızın, yani Ebu Bekirlerin başım ayaklarının altında kaldırım taşı, Ömerleriniz başım ayaklarının altında kaldırım taşı, Osmanlarınız, Alileriniz başım ayaklarının altında kaldırım taşı, radiyallahu anhum ecmain. Evet, bu açıdan bunlar hakkında bir kısım mukayeselere gidebilirsiniz. Ama enbiya-i izam, onları bilemeyiz. zaten onları sevaplarıyla, haşa, olmaz mesavileriyle, olmayacak mesavileriyle tatma gibi bir şey de söz konusu değildir. Ama onların dışındaki herkes bir yönüyle orada mizandan geçecektir. Rahman suresinde tekerrür eden, 4 defa ilk sayfada tekerrür eden mizan, ferdi hayat içinde denge, içtimai hayat içinde denge, aile hayatı içinde denge, Müslümanlığı yaşama mevzuunda denge, sosyal münasebetler mevzuunda denge, ahirette denge, hayrın ve sevabın muvazeneye tabi tutulması mevzuunda denge, denge, denge. Öyle Ebu Bekirler gibi yaşamalı, Ömerler gibi, Osmanlar, Aliler, Hasanlar, Hüseyinler gibi yaşamalı ki sevabınız terazinin bir kefesine koyduğu zaman neyse şayet o, ipleri kopsun onun. Ona karşılık bu. Bir yönüyle böyle bir şeyi oluşturmanın zemini, tarlası, bağı, bahçesi de burası. Yolu, koridoru, laboratuvarı da burası. Araştırma merkezi de burası. Burada siz kendinizi öylesine derinlemesine bir araştırma aşkı içine salacaksınız. Sonra bir ulaştırma iştiyakı içinde çırpınıp duracaksınız. Araştırma aşkı içine salacak, ulaşma iştiyakı içinde çırpınıp duracaksın. Ektiğim bu şeyler beni o iştiyak ufkuna ulaştıracaktır. O görme ufkuna ulaştıracaktır. Mülahazasıyla yaşayacaksınız. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Türk atasözüdür. Ama bunu hadislerin ruhuyla da, Kur'an'ın ayat-ı beyinatının ruhuyla da telif etmek her zaman mümkündür. Dünya bir mezra-i ahirettir diyor Hazreti Pir. Ve bu yönüyle izafi ona sevgi duyulabilir. Zatından dolayı değil, oranın mezrası olması itibariyle. Nasıl mezrası olmaz ki? Dünya dediğiniz şey bütün sistemlerle beraber Cenab-ı Hakk'ın ef'ali sübhanesinin tezahürüdür veya tecellisidir. O ef'ali ilahi ki Cenab-ı Hakk'ın esma-i sübhaniyesinin tecellisidir. O esma-i ilahi ki Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı sübhaniyesinin tezahürüdür. Ve bütün bunların hepsi zat-ı vahden gelen, keyfiyeti bizce meçhul, değişik ışık tayflarından ibarettir. Her şeyi olduran, oluşturan, kare kare oluşturan, adeta bir sinema şeridine yerleştiriyor gibi yerleştiren ve size onu bir bütünlük halinde, bir temadi ile esasen arz eden, sunan. Arz biraz aşağıdan yukarı olur. O türkü lisan oldu. Nuansana dikkat etmek lazım. Takdim eden, sunan Hazreti Allah Celle Celaluhu, Zat-ı Baht. Her şey ona bağlı. Bu yönüyle burada öyle şeyler ekmeli ki insan orada diken biçmesin. Sürekli kendi düşünce dünyası tarlasını timar etmeli. Bir tane dikenin çıkmasına meydan vermemeli. Timar edilmezse bir bağ ve bahçe çalı çırpı sarar, haristan olur diyor. İnsan her zaman Hazreti Ömer ifadesiyle hasibu enfusakum qabla an tuhasabu. Her zaman kendinizi gözetin, kendinizi hesaba çekin, mizana vurun. Madem bir mizan var, ta öbür tarafa eli boş gitmeyesiniz. Bu açıdan da hedefiniz doğru olduğu gibi doğru hedef ancak doğru argümanlarla varılır. Mebde itibariyle zehir zemberek gibi bir şey vardır ki neticeleri, semereleri, sonucu itibariyle şeker şerbettir. O da sabırdır. Akif ne güzel Asr suresi ile alakalı der. Halik'in namütenahi adı var en başı Hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Vazifeniz bu değil mi? Halik'in namütenahi adı var en başı Hak. Zat-ı Bahti ifade eden Zat-ı Ecellü Âlâ'nın ismi celili, ismi cemili olan Allah Celle Celaluhu. Bütün esma-i ilahiyenin, sıfat-ı sübhaniyenin tek merci. O müstesna bir şey. Halik'in namütenahi adı var en başı Hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hak şimdi yerde mi, değil mi? Hakikat bonduruğu yere konmuş mu, konmamış mı? Batıl gemi azıya almış mı, almamış mı? Fitne, fesat zirvede mi, değil mi? Ahir zamanı resmederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fotoğrafı ortaya koyuyor. Ve o dönemin insanına اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ bir kısım bozguncuların her tarafta yangınlar çıkarmasına karşılık, efendim arının ölümü karşısında bile ağlayan, karıncaya basmayan, hala bir damlacık hayatı vardır diye, bir sineği hayata kavuşturmak için çırpınıp duran insanlara terörist diyen edepsizlere karşılık, onlar ıslah duygusundan, arayı bulma duygusundan, insanca davranma duygusundan asla vazgeçmezler. اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحَوْنَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ Ama başı ne? تُوْبَى لِلْغُرَبَى İşte o gariplere, hallerinden, dillerinden anlaşılmayan o insanlara, bunlara guraba diyor. Ya sahibel guraba, ya sahibel guraba, ya sahibel mazlumin, ya sahibel mağdurin, kün lena ve la tekun aleyna, kün lil guraba ve la tekun alel guraba, ya erhamer rahimin. اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ dedik. Halik'in namütenahi adı var en başı Hak. Ne büyük şey kul için Hakk'ı tutup kaldırmak. Hakk'ı kaldırma, başka bir mülahazanız var mı? Yere konmuş boyunduruğu kaldırmadan başka bir mülahazanız var mı? Düşündünüz mü böyle bir şey? Dünyada bir dikili taşımız olsun, düşündünüz mü böyle bir şey? Kesilmeyen bir maaşımız olsun, düşündünüz mü böyle bir şey? Evladım, torunum, torunumun torunu. Onlar için şunu yapayım, bunu yapayım. Düşündünüz mü böyle bir şeyi? Düşündüyseniz şayet, yaptığı hizmeti bir kısım çıkarlara bağlama mevzuunda yeryüzünde muvaffak olmuş tek insan yoktur. Bugünü çok parlak görünse bile, gelecekler onları tepe taklak bir kayyanın içinde görmeniz mukadderdir. Hiçbir zaman mütemadi bir başarıyı elde edememişlerdir. Hakkı tutup kaldırmak ne büyük şey kul için. Kendinizi o işe adamışsınız. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken mutlaka sureyi vel hasrı okurmuş. Neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah diyor. Kısa bir sure. Üç tane ayetten ibaret. Ama çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah, kurtuluş sırları, anahtarları var o surede. Başta imanı hakiki geliyor. Vel asri innel insane lefî husr illellezîne âmenû. Başta imanı hakiki geliyor. Sonra salâ ve amilü salihati. Sonra hak ve tevâsav bil hakkı. Sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dördü birleşti mi, yoktur sana izmihlal artık. Bir daha diyeyim, ezbere biliyorsunuzdur. Halik'in namütenahi adı var, en başı Hak. Ne büyük şey kul için Hakk'ı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken, sureyi vel asrı okurlarmış. Neden? Çünkü meknun o büyük surede gizli, saklı. Meknun o büyük surede esrar-ı felah. Başta imanı hakiki geliyor, sonra salah. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dördü birleşti mi yoktur sana izmihlal artık. Çözülme, dağılma, tefrikaya düşme, fiyaskolar, falsolar yaşama senin için söz konusu olamaz. Yaptığı şeyi Allah için yapan, ve yaparken de ona dayanan. Teberre'na min havlina ve kuvvetina ve elteca'na ila havlike ve kuvvetike ya Rahman. La havle ve la kuvvete illa billah derken bunu diyoruz. Senin havlinden başka evirip çevirmen, yoluna koyman, bir yere sevk etmen, senden başka kimse bunu yapamaz. O kudreti kahirenle yaptığın şeyleri kimse yapamaz. La havle ve la kuvvete illa billah. Onun için söz sultanı Hazreti Ruhu Seyyidül Enam, la havle ve la kuvvete illa billah kenzun min kunuzil cennet buyuruyor. Cennet cephaneliklerinden bir cephanelik, bir hazinedir buyuruyor. Kenz, hazine demektir. O silahı, o hazineyi kullandığınız zaman nedir o hazine? Allah'ın havli ve kuvveti. Yok onun dışında dayanacak bir şey. Yok onun dışında evirecek, çevirecek. Doğru yolda yürütecek. Sizi memnun edecek, mesud edecek, mesrur edecek. Ebedi saadetle mutlu edecek, serfiraz kılacak bir şey yok. İşte bunu açacağınız zaman haşiyesinde şu mülahaza var. Teberre'na min havlina ve kuvvetina. Yok hükmünde, gölge hükmünde, gölgenin gölgesinin gölgesinin gölgesi hükmünde olan kendi havl ve kuvvetimizden teberri ediyoruz. Sayu gayretten geri durmuyoruz. Şartı adi planındaki irademizin hakkını vermeye çalışıyoruz. Tesavvüt tarafından ibaret olan müşterek, birbirine benzeyen iki şey ortasında mütereddit bulunan ve onlardan birini sadece tercih etme işine yarayan irade dediğimiz şey biraz cebri mütevasıta benzer gibi bir şey. Meyelan veya meyelanda tasarruf. Meyelan Maturidi akidesine bakıyor gibi. Meyelandaki tasarruf Eş'eri akidesine bakıyor gibi. Kader Risalesi'nde Hazreti Pir-i Mughan Şem-i Taban'ın ifade ettiği şey. Onu kullanacaksınız Allah'ın izni inayetiyle. Hepsi o kadar. Ama teberre'na min havlina. İşte biz, bu işi biz yaptık, biz evirdik, biz çevirdik. Başkaları bunun rüyasını bile görmemişti. Zalimce mülahazalardan, müddeyyane mülahazalardan, Allah'a karşı meydan okuyor gibi mülahazalardan sıyrılarak teberre'na min havlina ve kuvvetina. Allah'ım kendi havl ve kuvvetimizden fersah fersah uzaklaşıyoruz. Velteca'na ila havlike ve kuvvetike. Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz. Madem sen la havle ve la kuvvete illa billahi kenzüm min künuzil cenne yapmışsın, biz de o cennet kenzine teveccüh ediyor, her şeyi ondan bekliyoruz. O şimdiye kadar nice idbarları ikbale çevirmiştir. Nice şanssızlık gibi görülen şeylerde, aşılmaz gibi görülen vadilerde, derelerde her şeyi Allah'ın izni inayetiyle düzlüğe çıkarmıştır. Nice patikaları şehre haline getirmiştir. Ve yine o havliyle ve kuvvetiyle inşallah burada istikameti koruyan, burada Sırat Köprüsü'nü istikamet yaşamak suretiyle geçen insanları öbür tarafta da cehennemi altlarında görmeden Sırat Köprüsü'nün üzerinde etrafa nurlar saçarak geçecekler. Hadisin ifadesiyle cehennem dile gelecek veya temsil eden hazinleri dile gelecek diyecekler ki çabuk geçin, ateşimizi söndürüyorsunuz. Çünkü sizin ateşle münasebetiniz o kadar uzak ki ateşle sizin aranızda bir zıddiyet var bence. Dokunuyor bize. Mümin sırattan geçerken cehennem kıcık alıyor. Geç çabuk diyor, ateşimi söndürüyorsun. Sen bana ters birisisin. Hutameye hatap olabilecek insanlar var benim. Yalan söyleyenler, iftira edenler, ikballeri için başkalarının ikballerine tuzaklar kuranlar, iftiradan geriye durmayanlar, İtibar cellatları bir yönüyle, insanları itibarsızlaştırmak için yapmadık, etmedik şeyi bırakmayanlar varken ben sizi istemiyorum. Onlar gelsinler bir an evvel benim içime diye, çabuk geçin üzerimden ateşimi söndürüyorsunuz diyecekler. Özellikle Hendek'te böyle farklı grupları birleşmiş görünce, bazı münafıkların hemen bizim evlerimiz avrettir, açıktır deyip yan çizmeleri falan anlatılıyor. Daha sonra bazı müminlerin de bazı zanlara kapıldıkları ima işaret ediliyor, hatta ifade ediliyor. O zanlar neler olabilir? şimdiki Müslümanlar için de belli zanlar, Allah hakkında zanlar ne demektir? O hakkında biraz edelim. Evet. Ahzab Sure-i Cellesinde وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ dediler. Müminler neye binaen böyle dediler ahzabı? O kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela toplanmış, bir araya gelmiş. Tam bir tenkil, ibade, ifna, yok etme, bitirme, medeniyet merkezi, Medine'yi yerle bir etme. Ne kadar densiz aşağılık varsa hepsi o hakikat karşısında ittifak etmişlerdi. Bir taraftan Hendek'in dışında onlar 50 türlü şey, fitne, fesat düşünüyor. Nasıl bir ibadede bulunabiliriz? Kökten yok etme demektir. Tenkil, bütün bütün bitirme. Sadece meydanın bize kalmasını sağlama, mülahaza. Müminler biliyorlardı ki, bir gün karşılarına tarihi tekerrürler devri daimi mülahazasına bağlı olarak, ayniyet çizgisinde olmasa bile, misliyet çizgisinde, Buhtun Nasırların, Şaburların, Kütüb-ü Salife Erbabı'nın üzerine gittikleri gibi, başkalarının başkalarının üzerine gittikleri gibi, öteden beri, hep kavinin bir yönüyle hakkı kuvvette görmesi, esprisine bağlı. Eğer ben kuvvetliysem, güçlüysem, imkanlar elimde, herkes bana beyat etme mecburiyetindedir. Mütemerridane düşünce sahiplerinin yaptıkları gibi bir gün birileri bir ahsap halinde bir araya gelecek. Bu realiteyi bildikleri için gerçek müminler, zirvedekiler bunu görünce lemmâre el müminun elif lam ahd için o belli müminler esasen bu Bekru, Ömer, Osman, Ali'ler radıyallahu anhum ve o çizgide olanlar. قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ hem de o vaide vaat diyorlar. Hakikaten bir gün gelecek tepenize binecekler bunlar. Sizi rahat bırakmazlar. Sizi siz olarak kalmanıza müsaade etmezler bunlar. Görünce doğru diyorlar. Bir diğer taraftan da gelip çarpan her şeyin Allah'ın izni inayetiyle darman duman olup sağa sola savrulacağı hakikatine da kalpleri gibi inanıyorlar. Savrulacaklar Allah'ın izniyle. قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ öyle bir hadisenin olması وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا onların imanlarını daha ziyade hem imanlarını hem teslimiyetlerini daha da artırdı. Hazreti Pir mülahazasıyla ifade edelim. İman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyni. Daha ötesinde sofiler, o teslim de, tevekkül de, tefvizi, tefviz de sikayı. Bütün bütün, teberre'na min havline ve kuvvetine, velteca'na ila havlike ve kuvvetike, hakikatini ifade eden bir zirveyi ihraz etme demektir. O sahabe-i kiram içinde, o birinci safta, mülahazalarını bu kategorilerin birinde mütalaa edebilirsiniz yani. Bir, tamamen efendim tevekkül erbabı, saadet tarihine mazhar olmuş. Bir tefviz erbabı, çok ileride. Bir de böyle işte Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi daha niceleri, aşere-i mübeşşere. Amr ibn-i Abdüvüd veya Bet karşısına çıktığı zaman, belki o zaman bile Hazreti Ali, o atlı, o yaya, o bir genç daha orada, belki hani 20 küsur yaşında, öbürü değişik harflere girmiş, tecrübeli. Bir de Filistin'deki bir zaman oranın kaderine hakim olan Hazreti Davud'un öldürdüğü, eski ahidin Goliyat dediği, Kur'an'ın Calut diye isimlendirdiği adam gibi birisi, hilkat garibesi birisi. Fakat onun karşısına çıkarken de zannediyorum, o Hayder-i Kerrar, damad-ı Nebi, Şah-ı Merdan, Ebi bütün evliya. Karşısına çıkarken zannediyorum o da فَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِمَانًا وَتَسْلِيمًا ama herkes aynı seviyede değildir. Bir de bu onların en düşükleri dediğimiz kimseler Karşı tarafta bir yönüyle 1'e 10 gibi bir düşman grubu. Ve günümüzün ifadesiyle ifade edecek olursam tam mekanize gelmişler. Ve aynı zamanda yiyecekleri, içecekleri, silahlarıyla da. Yani elimdeki kılıcım kırılırsa bir iki tane, üç tane, dört tane de olması lazım. Bir atıma bir şey olursa bir tane de atımın olması lazım. Bir mızrağım şayet vazifesini yapmazsa bir iki mızrağın da olması lazım. Bunun gibi. İhtiyatlı savaşlara giren Hazreti Halid de yanında bir iki tane kılıç birden taşıyordu. Zannediyorum Yermük'te elinde birkaç tane kılıç kırıldı. Koca kahramanın. Onlar da öyle gelmişlerdi. Medine-i Münevvere'deki Efendimiz etrafındaki insanlar, orada o hendeğin içine gelen insanların sayısı, çünkü çoluk çocuk gelmemişti. Aliller, kadınlar gelmemişlerdi. Bir karşı taraftaki durumu düşünün, bir de onların durumunu düşünün. Bir de Efendimiz bir tabi olarak ihtiyaten hendek kazdırıyor. Demek mesele çok ciddi ki böyle bir şey yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba bu hendek yeter mi? Gelen bu keferevi fecere salya atarak bu tarafa da geçerler mi? Bazılarının aklına gelebilir. Yani bunları da şu kategoriler içinde mütalaa edebilirsiniz. Bir, tahayyül zancıları. Hayallerine çarpar böyle bir şey. Keşke öbürleri gibi olsaydı diyebilirsiniz. Fakat zinhar onları sorgulamayın. Bir de tasavvur zancıları. Bir de taakkuz zancıları. Bu artık son nokta oluyor. Yani galiba öyle filan. Tam şirazeden çıkmamış. Tamamen çözülmemiş. Bağ kopmuş, tesbih tanesi gibi dağılmamış. Fakat muhakkak bir tereddüt yaşamış. Bir acaba demiş olabilirler. Bunun böyle olması her devirde de bu meselenin böyle olacağına bir yönüyle işarettir. Bakın da ileriye gidebilirsiniz yani. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gitmeyeceğim de yani Hazreti Musa'ya gideceğim. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ Seyyidin Hazreti Musa o sihirbazlara karşı zaferyap olup ayrılınca sihirbazlar da inanıyorlar. Ve bir yönüyle itibar ve kredisi Mısır'da, Kahire'de bir kat daha yükseliyor. Kim bilir belki bir manada. Orada sadece İsrail oğulları değil, Kıptilerden bile çok İslamiyet'e dehalet edenler oluyor. O mümini Âl-i Firavun'un da eli güçleniyor. Sonra onun meleği, etrafındaki Mabeyn-i Humayun şereresi, eşrarı, füccarı, gaddarı, hattarı, Musa'yı kendi gücüyle baş başa mı bırakacaksın? O da ben onu takibe koyulacağım. Erkeklerini öldüreceğim. Kız çocuklarını diri bırakacak. Ve aynı zamanda bir kısım şom ağızların şimdi dedikleri gibi bunlar tanımadıklarından dolayı malları ganimet, avratları, çocukları da cariyedir. Aynı şey söyleniyor bakın. Onu mutlaka halletmen lazım diyor. Meleği, Mabeyn-i Humayun'dakiler gözlerin içine bakıp çok defa projelerinde kullandığı, onların verdiği doneler. Bir nakş adına, dantela adına işlediği o levsiyat örgüsü içinde düşüncelerini kullandığı o levsiyat mimarları. Onlar diyorlar ki, ey koca Firavun, ene rabbukumul ala diyordun, Musa'yı böyle serbest mi bırakacaksın? O da arkalarına takılıyor. Dolayısıyla denize veya Nil'e kadar kovalıyor. İsrail oğulları görüyor o durumu azarı. Felemma tera el cem'ani iki toplum birbirini görmeye başlayınca tera'e kelimesi tefaül kibinin müşareketün beynel isneyin fesaiden. Arapça anlayanlar. İki kişi arasında müşterek bir durumu ifade etme adına bir kiptir bu dilde. Onlar onları, onlar da onları görüyorlar. Onlar o dev cesametleriyle, sistematikleriyle ahsabın hendeye geldiği gibi üzerlerine geldiklerini görüyorlar. Berikiler de sadece kaçma adına yanlarına aldıkları şeylerle uzaklaşıyorlar. Göç ediyorlar. Onlar onları sıkıştırdıkları için onlar da cebri hicrete başvuruyorlar. Gelip ırmağa dayanıyorlar orada. Dolayısıyla felemma teral cemani kâle ashabu Musa. Ashab-ı Musa'dan ashabu Musa kâle ashabu Musa diyor. Demek ki çoğunluk bir yönüyle burada harfi tarifte yok. İnna lemudrekun. Bir de inna kelimesi tekit için. Lemudrekun kelimesindeki de lamda tekit için böyle. Çok ciddi bir sarsıntı yaşadıklarından dolayı hiç kuşkusuz mutlaka biz yakalandık, idrak edildik. Kella diyor Hazreti Musa. Peygamber itminanı, temkini, tevekkülü, tevfizi, sikasıyla inne ma'ye rabbi seyettin. Rabbim bizimle beraberdir. Mutlaka hidayet edecek bir yol, bir yöntem gösterecektir. Ve gösteriyor da. O bu tevekkül, teslim, tevfiz ve sikasını ortaya koyunca Allah'la arasında olan münasebet tamam oluyor. Onun kulluğu ona karşı ubudiyet adına zirve yapıyor. O da o mabudi mutlak, mabudiyetinin gereği neyse, haşa estağfurullah, mabudiyeti adına kabul buyurduğu neyse onu yerine getiriyor. Asanı deryaya vur diyor. Vurur vurmaz asanın deryaya vurulması işte orada kudret tecelli ediyor. Bütün sebepler tuz buz oluyor. فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْتِ الْعَظِيمِ Her birisi adeta bir tepe haline geliyor. Derya, su, burada bir tepe oluşuyor, burada da bir tepe oluşuyor. Bunu görünce onlar iman ve itminanla dalıyorlar oraya, geçiyorlar. O arkadan gelen gafil zannediyor ki, müminin geçtiği yerden ben de geçerim. O da kendini oraya dalınca, daldırınca, o da boğuluyor. Mesele bu. Hazreti Musa'nın kavminde olduğu gibi 12 tane insan içinde Hazreti Mesih'in etrafındakilerinden bir tanesi bile ihanet ediyor. 12 insan yürekten inanmış halkasının ilk talebeleri bunlar. Dışta ne kadar inanan varsa fakat halkasında sürekli bulunan insanlar onun o sohbeti müessesesini dinleyen insanlar insibayıyla münsebik olan insanlar onlardan bile bir tanesi o mevzuda ihanet ediyor. Eksik olmamış bunlar yani. O dönemde de bazı müminlerin aklına bahsettiğim gibi üç kategoride o türlü şeyler gelebilir. Sığ dairede, biraz kesif dairede, biraz daha kesif dairede o duyguya kapılanlar olabilir. Fakat ne oluyor sonra? Bütün o duygular silinip gidiyor. Burada bizi bu devahiden, bu mesaipten kurtaran Hazreti Allah Celle Celaluhu bundan sonra da her yerde kurtaracaktır. İşte o şehsuvarlardır ki Hüneyn'de gözlerini kırpmadan, Mekke'ye girerken gözlerini kırpmadan gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfunda hoş, kahrında hoş deyip yürüyorlar. Yermük'e öyle gidiyorlar. Savaş olmuyor, Tebuk'a öyle gidiyorlar. Savaş oluyor, Mü'te'ye öyle gidiyorlar. Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Hak da zaferler zinciriyle onları serfiraz kılıyor. Evet. Allah Celle Celaluhu kendisine müteveccüh olanları hiçbir zaman ışıksız, ziyasız, desteksiz bırakmamıştır. Siz de bırakılmayacağınızı düşünerek ulaşabildiğiniz arkadaşlarınıza da duyurarak, sizi katiyen kendinizle baş başa bırakmayacağını düşünerek ki, isteğimiz de odur, her zaman onu istiyoruz. Ya hayyu ya kayyum. Ayet-el Kürsi'de, lafz-ı celaleden sonra, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hayatı veren ki hayat çok önemlidir. Hayat esrarını, fonksiyonunu ifade ettiği manayı Hazreti Pir'in hayatla alakalı beyanları içinde arayın. Kayyum kelimesini onun beyanları içinde arayın. Hayat çok önemli, zat-ı uluhiyeti aksettiren, gösteren bir ayna. Kayyumiyet de onun devam ve temadisini sağlayan. Mütekellim Vahde ile Efendimiz söylüyor. Ya hayyü ya kayyum, bir rahmetike estağîz. Ey hayy kayyum olan Allah'ım, senin rahmetinden istihasede bulunuyorum. Rahmetine sığınıyorum. Yardımı o rahmetinle yapmanı diliyor, dileniyor. O istikamete tazarru niyazda bulunuyorum diyor. Estehli şe'ni. Evvela haşa senin ıslah edilmek, edilmemiş bir halin yok. Estehli şe'ni. Ama imametinin muktezası olarak arkasındakilerine ders olsun diye. Estehli şe'ni. Halimi ıslah eyle benim. Buyuruyor. Kurban olayım sana. Ve la tekilni ila nefsi tarfet ayn. Bu da yine nefsine ait. Nefsimle beni göz açıp kapayıncaya kadar tarfatul ayn sözünü Türkçemizde de kullanırız. Tarfatul ayn içte beni nefsimle baş başa bırakma diyor. Ve la tekilni ila nefsi tarfet ayn. Diğer bir rivayette ve la akalle min zalik. Onun ötesinde daha kısa bir zaman dilimi var mı? Hazreti Pir'in kullandığı bir tabirle bir anı seyyale, İmam Rabbani'den mülhem. Bir anı seyyale. Demek ki saniyeye göre salise gibi bir şey. Beni bir saniye içinde nefsimle baş başa bırakma. Hayır. Bir salise içinde de beni nefsimle baş başa bırakma. O da onun 60'ta biri. Evet. Riyazi düşünecek olursanız. Ve la akalle min zalik. Diğer bir zayıf rivayette ve la ila ahadim min halkik. Beni kimsenin umuduna da bırakma. Siz de diyebilirsiniz. Ve la ila a'daike ve a'daina. Ya hayyu ya kayyum. Bi rahmetike nestağiz. Eslih lana şe'nena. Ve la tekilna ila enfusina terfet ayn. Ve la akalle min zalik. وَلَا إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ عَدَائِكَ وَعَدَائِنَا وَعَدَائِ خِدْمَتِنَا وَحَرَكَاتِنَا وَجَمْعَاتِنَا وَمُؤَسَّسَاتِنَا مِنْ عَدَائِنَا مِنَ الْأَحْسَابِ كُلِّهَا اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحساب اهزمهم وانصرنا عليهم onun duası ben uydurmuyorum. Allahümme münzilel kitab, mücriyes sahab, hazimel ahzab, ihzimhum vansurna aleyhim, ihzimhum vansurna aleyhim. Allah'ım bizi de halis, mümin, muhlis, mümin, haşi, mümin eyle. O zaman bize felah vereceksin. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'de birer mezaya olarak müminler için zikir buyurduğun bu evsafı âliyeyi ilahiye ile bizleri serfiraz kıl. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.